وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فأينما تولوا فثم وجه اللہ، جہاں کہیں تم ہوگے وہی اللہ کی ذات موجود ہے، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے. یہود و نصارہ دونوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن نصارہ نے خاص طور پر اس کی مشرقی سمت کو اپنے لیے خاص کر لیا تھا، اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ حصہ جس میں حضرت مریم علیہ السلام نے عبادت کی تھی اور وہ اس کی مشرقی جانب تھی، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، ذکر کرو کتاب میں مریم علیہ السلام کا جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب جا بیٹھی، یعنی عبادت کرنے کے لیے. تو اس پر یہود نے ان کے خلاف، کن کے خلاف؟ نصارہ کے خلاف، اپنے لیے کون سی جہت مقرر کر لی؟ دوسری، اپوزٹ، مغرب کی. تو اس پر فرمایا کہ وللہ المشرق والمغرب، جب انسان مختلف سمت اور ڈائریکشن سے اپنے آپ کو مقید کر لیتا ہے تو گروہ بندیاں ہوتی، ایک نے قبلے کا ایک حصہ پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے دونوں ہی اللہ کے، جب عبادت کا اور مسجد ہے اللہ کی، عبادت گھر اللہ کا گھر ہے، تو پھر مشرق کیا اور مغرب کیا، سب برابر ہے. اب دیکھیں نا، جب جگہ خاص کر لی جاتی ہے تو اس سے پھر گروہ بننے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں، عبادت کے لیے اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا تقویٰ. پھر اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو بعض مسلمانوں کو اس پر بہت رنج تھا کہ ایک تو ہمارا گھر چھٹا، شہر چھٹا، اور ہمارا قبلہ بھی ہم سے چھٹ گیا. یہ مکہ میں مسلمان جو تھے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، جب مدینہ آئے تو کیا ہوا؟ گھر وطن سب چھٹا، اور اس کے ساتھ کیا حکم ہو گیا؟ اب تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. یہ ایک ٹیسٹ تھا نا مسلمانوں کا. اس پہ یہود نے بھی بہت باتیں بنائی. تو حکم کیا ہوا کہ مشرق ہو کہ مغرب، سب اللہ کے. جس کا مقصود اللہ کی ذات کو پانا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا منہ کس طرف ہے. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جہاں قبلے کا تعین نہ ہو سکے وہاں پر کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی. یعنی جہاں تو پتہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے وہاں تو قبلے ہی کو فالو کرنا چاہیے، لیکن جہاں پتہ ہی نہ ہو، مثلا آپ کسی نئے شہر یا نئی بستی میں جاتے ہیں، بادل ہیں، سورج کا رخ نہیں پتہ چل رہا، یا رات کا وقت ہے پتہ نہیں چل رہا کہ کس طرف کو منہ کرنا ہے، تو جدھر بھی منہ کر لیں گے نماز ہو جائے گی. یا اسی طرح جہاز میں آپ جا رہے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ڈائریکشن کدھر کو ہے، تو آپ نماز پڑھ لیں. یا بحری جہاز میں جا رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، ہر جگہ ایک ہی جگہ لگ رہی ہے. یا اسی طرح کسی ٹرین میں جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے، جدھر بھی منہ آئے نماز پڑھ لینی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل ادا کر رہے تھے، اور سواری کسی بھی سمت کو رخ کر لیتی تھی. آپ اس وقت مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، یعنی کبھی ادھر ہوتی کبھی ادھر ہوتی، لیکن آپ اوپر نماز پڑھتے رہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی. ایک اور روایت میں ہے کہ سفر میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، رات اندھیری تھی، ہر ایک کو جدھر قبلہ معلوم ہوا اس نے نماز ادا کر لی، اور نشان کے طور پہ پتھر رکھ لیے. صبح کو معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے غلط سمت پہ نماز پڑھی، ان کو تردد ہوا، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان قبلے کا رخ جانتے بوجھتے بھی کیا کرے کہ نہیں میں اپنی سہولت کے مطابق جدھر بھی منہ کر لوں ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات مل جائے. اور بعض نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے، ناسخ و منسوخ پیچھے آپ نے پڑھا نا. منسوخ کا مطلب کیا ہے؟ کسی اور حکم نے آ کے اس حکم کو کینسل کر دیا کہ نہیں قبلے ہی کو فالو کرنا ہے. اور وہ کون سا؟ وہ آگے دوسرے پارے کے شروع میں آئے گا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. وقال اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، یہ کنہوں نے کہا؟ عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا ہے، یہود نے کہا حضرت عزیر کو اللہ نے بیٹا بنایا، مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ فرشتوں کو اللہ نے بیٹیاں بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے اولاد بنائی. سبحانہ، پاک ہے وہ، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اس کو ایک بیٹے سے کیا فائدہ جس کی ملکیت میں سارے آسمان اور زمین ہوں. کل لہو قانتون، سارے کے سارے اس کی فرما برداری کر رہے ہیں، سارے اس کے آگے جھکے ہوئے. قانتون کا لفظ جو ہے قاف نون تے سے ہے، قنتا، عبادت میں ایسی اطاعت جس میں عاجزی ہو. قنتا کا مطلب کیا ہے؟ فرما برداری کرنا، لیکن کیسی فرما برداری جس میں عاجزی بھی ہو. اب آپ دیکھیے کہ اب تک آپ نے فرما برداری کے لیے کئی لفظ پڑھے، مثلا کل ہی آپ نے پڑھا اسلمہ. تو اسلمہ ہوتا ہے کسی کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. پھر اطاعت کا لفظ بھی پڑھا، تو واو این. اطاعت ہوتا ہے دل کی خوشی کے ساتھ کسی کی بات ماننا. پھر تبعہ پڑھا، اتباع کرنا، کسی کے پیچھے چلنا. تو ان میں فرق کیا ہو گیا؟ قناتا میں کیا ہے؟ یعنی مانا سب کا اطاعت ہے، بات ماننا، لیکن قناتا میں عاجزی ہے. اسلمہ میں رضامندی کسی کی حاصل کرنے کے لیے. پھر تاعہ میں دل کی خوشی ہے، تبعہ میں پیچھے پیچھے چلنا ہے، فٹ سٹپس کو فالو کرنا ہے. بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جاؤ. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بتانا کیا مقصود تھا؟ ان سب کے غلط عقائد کی تردید، کہ یہ سب اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، اللہ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو آسمان و زمین کا مالک ہے، ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، اس کی ذات سب سے بڑی ہے، اس نے آسمان و زمین کو اس وقت پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال بھی نہ تھی. دیکھیں وہ چیز بنانا زیادہ مشکل ہوتی ہے نا، جب بنانے والے کے سامنے کوئی اس جیسی چیز نہ ہو. بالکل اوریجنل چیز جو ہوتی ہے، یا نیا آئیڈیا جو ہوتا ہے، یا انوینشن جو ہوتی ہے، اس کی قدر کچھ اور ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ کسی کی بنی ہوئی چیز کا چربہ آپ اتار لیں یا نقل اتار لیں. وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے. یہ کون ہے؟ مشرکین عرب. انہوں نے کن سے کہا؟ یہود سے کہا، اہل کتاب سے کہا. لو لا یکلمن اللہ، ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ یہ بتاتے تھے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، یا ان کے جو 70 نمائندے گئے تھے ان سے کلام کیا. تو کہنے لگے اچھا ہم سے کیوں نہیں کلام کرتے؟ او تاتی نہ آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. مثل قولہم، ان کی جیسی بات. تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، سب کا مسئلہ ایک ہی ہے، سب کی بیماری ایک ہے. دلوں کا ملنے سے مراد کیا ہے؟ کہ سب کے اندر ایک ہی بیماری ہے، اور اس بیماری کی بنیاد کہاں ہے؟ دل میں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے آیات کو، نشانیوں کو اچھی طرح بیان کر دیا ہے، لیکن کس کے لیے؟ ان کے لیے جو یقین رکھتے ہوں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کس لیے بھیجا؟ کیا کیا بتانے کے لیے؟ حق بات بتانے کے لیے. ماننے والوں کو خوشخبری دی جائے اور نہ ماننے والوں کو خبردار کیا جائے. اور جو نہ مانے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو تو آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ فلاں شخص جہنم میں کیوں گیا. آپ کا کام ہے بتا دینا. کوئی نہیں مانتا اور برے انجام کو پہنچتا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى, یہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے, یہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے. حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرو, ان کے پیچھے چلو. اب پچھلی آیت میں کہا گیا نا کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. چونکہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی نا, تو اہل کتاب کو مشکل پیش آ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے, حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ خوشخبری موجود تھی, آپ کے آنے کی حقیقت موجود تھی. اس کے لیے مسند احمد کی ایک روایت ہے. عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفت, کون سی صفت؟ بشیر و نذیرہ کی صفت جو ہے, اللہ تعالیٰ نے تورات میں ذکر کی, جس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو گواہ بنا کر بھیجا, تم جنت کی خوشخبری سنانے والے, عذاب سے ڈرانے والے ہو اور میرے بندے اور رسول ہو. میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے, نہ بد مزاج نہ سخت دل, اور نہ بازاروں میں چلا کر بولنے والے, نہ بدی کا بدلہ بدی سے دینے والے, بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہو. میں اس وقت تک تمہیں فوت نہ کروں گا جب تک دین پھیل نہ جائے اور آپ کے ذریعے لوگ سچے مسلمان نہ ہو جائیں اور ان کی اندھی آنکھیں کھل نہ جائیں اور بہرے کان سننے نہ لگ جائیں اور زنگ آلود دل صاف نہ ہو جائیں. یہ تھی وہ بشارت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں موجود تھی. لیکن اس بشارت کے باوجود بھی یہود و نصارہ آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہ تھے. وجہ کیا تھی, کیوں نہیں؟ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى, یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے. حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, یہاں تک کہ تم ان کی ملت, ان کا طریقہ, ان کا دین اختیار نہ کر لو, یعنی یہودیت یا نصرانیت اختیار نہ کر لو. کیونکہ ان کے نزدیک دین کیا تھا؟ گروہی طریقہ, گروہ بندی, فرقہ واریت. تو جو ان کے گروہ میں سے ہو یا ان کے گروہ کو مانے, ان کے نزدیک وہی حق پر ہے, وہی ان کا دوست ہے, اور جو ان سے الگ ہو جائے تو وہ حق پر ہی نہیں ہے. تو گویا ان کے نزدیک حق کا معیار کیا رہ گیا تھا؟ ان کے گروہ میں سے ہونا. اسی لیے جب سچا دین حق ان کے سامنے آیا اور وہ خوشخبری پوری ہوئی جو ان کی کتابوں میں تھی, تو بھی انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا, یہ کہہ کر کہ چونکہ یہ ہمارے گروہ میں سے نہیں اس لیے ہم ان کو نہیں مانیں گے. آج آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کو قرآن پاک کی بات بتانے لگتے ہیں, دین کی کوئی بات بتانے لگتے ہیں, کچھ سیکھنے سکھانے لگتے ہیں, تو لوگ سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ کس فرقے سے, کس گروہ سے؟ اور اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوتے, خوش نہیں ہوتے, آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے, آپ کو حق پر نہیں سمجھتے, جب تک کہ آپ ان کے فرقے سے نہ ہو. اگر آپ بتا بھی دیں کہ ہم فلاں فرقے سے ہیں مثلا, تو وہ کہیں گے کہ اچھا چونکہ یہ شخص ہمارے فرقے سے نہیں, اس سے نہیں پڑھیں گے, یہ تو گمراہ ہے, یہ مسجد ہمارے مسلک کے لیے, ہم اس میں نہیں جائیں گے. تفسیر پڑھیں تو کس کی تفسیر پڑھاتے ہیں آپ کو؟ تو یہ بیماری جو پرانے اہل کتاب میں تھی, وہ آج مسلمانوں میں بھی آ گئی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ تم قدم بقدم ان کی پیروی کرو گے, جو کچھ وہ کریں گے وہی تم بھی کرو گے. آج ہم مسلمان بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ حالانکہ یہ اللہ, رسول, آخرت سب چیزوں کو مانتے تھے, لیکن صرف آپ کو نہیں مانتے تھے. اب دیکھیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا دین نہیں لائے تھے, یہ وہی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, ان سب نے کیا کیا تھا؟ وہی باتیں بتائی تھی, وہی چیزیں بتائی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام نے بتائی تھی. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, حق لے کر آئے, وہی باتیں بتانے لگے جو تورات میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی, جو آپ کے بارے میں نشانیاں یا پیشن گوئیاں موجود تھیں, تو انہوں نے کیا کہہ کے انکار کر دیا؟ چونکہ تم ہمارے گروہ سے نہیں ہو، ہمارے فرقے سے نہیں، اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. کس کا نقصان کیا انہوں نے؟ اپنا نقصان کیا نا. آپ کا کیا گیا؟ تو یہ آج جو ہے، یہ آج کے دور سے بہت ریلیونٹ ہے ہم مسلمانوں کی حالت سے، اور ہم مسلمانوں کے پیچھے رہنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. آپ نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پر کہ ہماری اکثریت دین سے دور کیوں ہو گئی، دین سے لاعلم کیوں ہے؟ آپ کی اتنی اتنی زندگیاں گزر گئی، 20 30 40 سال، ابھی تک آپ نے قرآن پاک کو سمجھا کیوں نہیں؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ اس کی ایک وجہ فرقہ واریت ہے، کہ ہر شخص اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہے، اپنے گروہ کی بات کر رہا ہے، اپنے مسلک کو ثابت کرنے کی فکر میں ہے، اپنی بڑائی کے چرچے کر رہا ہے. تو حق کا معیار یا سچائی کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ کون کس گروہ یا کس فرقے سے ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کہہ کیا رہا ہے. یعنی اگر کوئی شخص قرآن پاک آپ کے سامنے کھول رہا ہے، ایک ایک لفظ آپ کو بتا رہا ہے، ایک ایک آیت آپ کو سمجھا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے بھی کھلا ہے، آپ کی آنکھیں بھی کھلی، آپ کے کان بھی کھلے، آپ کے قلم بھی لکھ رہے ہیں، اور گھر میں آپ کے تفسیریں بھی ہیں، لائبریریاں بھی موجود ہیں، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر بھی اگر ہم کو یہ سمجھ نہ آئے کہ جو بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے، سچ ہے یا نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنی ہی عقل کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ یہ کام نہیں کر رہی. ہم پھر بھی لوگوں کی باتوں میں آ جائیں اور لوگوں کے پروپیگنڈے میں آ جائیں، تو پھر ہم نے اپنی عقل سے کام نہیں لیا. تو یہ ایک پرانی نفسیات ہے لوگوں کی، کہ وہ سچائی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، وہ لوگوں کی آنکھوں سے دیکھتے، اپنے کانوں سے نہیں سنتے، وہ لوگوں کے کانوں سے سنتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں فلاں شخص کے بارے میں، فلاں کی کیا رائے ہے، فلاں نے کیا فتویٰ دیا ہے ان کے بارے میں. تو بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ تعالی کا دین خالصتاً علمی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، بغیر کسی گروہ بندی کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، تو ایسی مخالفت آپ کو ضرور پیش آئے گی. لوگ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، اور خاص طور پہ کون راضی نہیں ہوگا؟ جو خود کسی گروہ یا مسلک میں پھنسا ہوا ہو، وہ نہیں راضی ہوگا. اور وہ لوگ جو سچے دل سے بغیر کسی فرقہ واریت کے صرف خالص اللہ کے دین کو سمجھنا چاہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنا چاہے، اپنی آنکھیں کھول کے، اپنی عقل سے کام لے کے، ان کے لیے مشکل نہیں. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اتنی بڑی سچائی لے کر آئے تھے، اور وہی لوگ نہیں مان رہے تھے جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے تھے، آپ کو پریشانی ہوتی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ پریشان نہیں ہو، یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنا نام یہودی یا عیسائی نہ رکھ لیں. آج اگر یہ کہا جائے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک فرقے یا دوسرے میں سے تھے، تو وہ فوراً مان لیں گے. لیکن کتنے مانیں گے؟ جو اس نام کے ہوں گے، باقی پھر بھی نہیں مانیں گے. باقی کیا کہیں گے؟ نہیں، ہمارے نام کو لگائیں تو پھر ہم مانیں گے. تو پھر یہ حق پر ہونا تو نہ ہوا کہ کبھی کوئی نام رکھ لے انسان، یا کبھی کوئی رکھ لے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جنت بی بی نام رکھنے سے جنت نہیں ملا کرتی. آپ چاہے جس مرضی فرقے اور مسلک سے ہوں، جب تک آپ خود کچھ نہیں کریں گے، جیسے پیچھے بھی آیا کیا، بلا من اسلم وجہہ للہ، للفرقہ نہیں، جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کیا، کسی فرقے یا کسی گروہ یا کسی مسلک کے سپرد نہیں کیا، وہ محسن، اور وہ محسن ہے، سنت پہ عمل کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربی، اس کا اجر اس کے رب کے پاس، وہ اس پر حسنہ کی پیروی کرنے والا ہے، اس کو اجر ملے گا. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایسے لوگوں پر خوف اور غم نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ قل، آپ ان کو کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے، کیا، ان ہدى اللہ هو الہدى، بے شک اللہ کی ہدایت وہ اصل ہدایت ہے. اللہ کی بات اصل ہدایت ہے، نہ کہ کسی گروہ اور فرقے اور مسلک سے ہونا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کی مرضی پہ چلے، بعد الذی، بعد اس کے جو، جا اکا، آ گیا آپ کے پاس، من العلم، العلم میں سے. العلم سے مراد کون سا علم ہے؟ جو وحی الہی پر مبنی ہو، جو کتاب اور سنت کا ہو. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو کوئی بھی آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی دوست مددگار نہ ہوگا. تو ہمیں اپنے دین کو کس کے تابع کرنا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے، نہ کہ لوگوں کی خواہشات کے، کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اور کبھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کی مرضی پہ آپ چلنے لگے تو آپ کہاں جا پہنچیں گے؟ کہاں پہنچیں گے آپ؟ حق کی طرف، اپنے مقصد اور منزل پہ پہنچیں گے؟ نہیں. وہ تو کبھی کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، تو آپ کس کس کو راضی کریں گے؟ تو دین لوگوں کو راضی کرنے کا نام نہیں ہوا کرتا. دین تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا نام ہوتا ہے، اللہ کی مرضی پہ چلنے کا نام ہوتا ہے. راستہ کون سا ہے؟ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا، اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، یعنی قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین کے ذریعے جو جو علم آپ کو پہنچا، اس کے آنے کے بعد اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی یا ان کے کسی فرقے میں سے ہونے کی کوشش کی، تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی. وہ لوگ یہاں کون ہیں؟ یہاں اہل کتاب مراد ہیں. یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو. کس کو؟ الکتاب کو، تورات وغیرہ کو. کیسے پڑھتے ہیں؟ حق تلاوت ہی، جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں. کس پر؟ اس نبی پر، اس کتاب پر. تو بہ سے مراد یہاں قرآن پاک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی جو لوگ اپنی کتاب کو صحیح معنوں میں پڑھتے ہیں، تورات کو پورا پورا پڑھتے ہیں، چھپا نہیں جاتے اس میں سے، اور اس کو سمجھتے بھی ہیں، ان کو حق نظر آ جاتا ہے، ان کو بات سمجھ آ جاتی، پھر ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی کہ وہ اس کتاب کو نہ سمجھے، اس کتاب پر ایمان نہ لائیں. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا انکار کرے گا، کس کا؟ اس قرآن کا، اس نبی کا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. کفر کر کے خود نقصان اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں جائے گا. کیونکہ ان کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جیسے عبداللہ بن سلام، ابو قیس، کچھ اور لوگ، یا جیسے نجاشی، کیونکہ وہ اپنی کتابوں کا علم رکھتے تھے، تو جب ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا گیا تو وہ فوراً پہچان گئے. کیا کہا تھا نجاشی نے؟ کہ یہ وہی روح ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے بولی تھی. ایک چھوٹا سا تنکا اٹھا کے کہا، ایک تنکے کے برابر بھی فرق نہیں اس کلام اور اس کلام میں. کیونکہ وہ اپنی کتاب کو صحیح معنوں میں پڑھے تھے، تو قرآن پاک سامنے آتے ہی پہچان گئے کہ یہ تو سچی کتاب ہے، حق پہچان گئے نا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جو شخص کھلی آنکھوں کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے، پھر حق اس کو نظر آ جاتا ہے، سمجھ آ جاتا ہے. لیکن اگر آنکھوں پہ پردے ڈال کے پڑھے جائیں، تعصب کے، ضد کے، بغاوت کے، تو پھر حق نہیں نظر آتا. آج بھی جو لوگ فرقہ واریت سے اٹھ کے، گروہ بندیوں سے اٹھ کے، خالصتاً بس صرف اللہ کے لیے، صرف سیدھے رستے پہ چلنے کے لیے، کسی انسان کو پلیز کرنے کے لیے نہیں، کسی گروہ میں نام بنانے کے لیے نہیں، کسی دنیاوی بڑائی کے لیے نہیں، صرف سچائی کی تلاش میں سچائی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو دیر نہ لگے گی حق کو پہچاننے میں، سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں. لیکن اگر ہمارے دل کے اندر یہ ہو کہ جو میری خواہشات ہیں یا میری رائے ہے یا جو میری مرضی ہے، اس کو کون سی آیت سپورٹ کرتی ہے؟ کہاں سے کیا چیز میں اپنے گروہ یا اپنے مسلک کے حق میں ڈھونڈ لوں؟ تو پھر روشنی نہیں ملتی اس کتاب سے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ تین لفظ بہت اہم ہیں، آیت نمبر 120 میں اور 121 میں. یہ تینوں آپس میں لنکڈ ہیں. پہلی ہے انہ ہد اللہ ہی ہو الہدا میں الہدا کا لفظ، پھر دوسرے العلم کا لفظ، اور تیسرے الکتاب. آپ دیکھیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کبھی مانگی آپ نے؟ واقعی مانگی؟ چاہیے. کیوں چاہیے سیدھا راستہ؟ تاکہ اللہ کو راضی کر سکے، وہاں جنت تک پہنچ سکے، آخرت کی زندگی سنورے، یہی مقصد ہے نا، تاکہ صحیح جگہ جا پہنچے مرنے کے بعد، کوئی نقصان نہ ہو، خاسرون میں سے نہ ہو. اس کے لیے ہم نے سچے دل سے دعا مانگی، یا اللہ تو ہم کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب، یہ ہے الکتاب، لا ریب فی، ہدل للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کو ہدایت دیتی. تو ہدایت کے لیے شرط کیا ہے؟ تقویٰ، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، سنجیدگی اختیار کرو. اس پر اللہ تعالیٰ نے صرف بہت سے حقائق ہم پہ کھولے، بنی اسرائیل کی مثالیں دی ہم کو، اور پھر یہاں آ کے اینڈ کیا کیا؟ یہ تینوں لفظ ساتھ اکٹھے کر دیے. گویا جو شخص ہدایت چاہتا ہو، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ العلم. اور العلم کی بنیاد کیا ہے؟ الکتاب. اگر واقعی ہم اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم ضروری. اور علم کے لیے کون سا علم چاہیے ہم کو؟ کتاب چاہیے. تو اب اس کے بعد اگر لوگ آپ سے یہ کہیں کہ آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، بھٹکایا جا رہا ہے، تو ان کی باتوں میں آ جائیں گے؟ ہر چیز کے لیے کوشش شرط ہے، اور کوشش کا صحیح سمت میں ہونا شرط ہے. بغیر علم کے، بغیر محنت کے الکتاب نہیں ملتی، اور العلم اور الکتاب کے بغیر ہدایت نہیں ملتی. تو اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس ادارے کا نام الہدا کیوں رکھا گیا ہے، کہ ہم کو رہنمائی ملے. کس کے ذریعے؟ کتاب کے ذریعے، علم کے ذریعے. اس میں نہ کسی انسان کو فالو کرنا ہے، نہ کسی شخصیت کو آئیڈیل بنانا ہے، اور نہ ہی کسی نظریے کو، نہ ہی کسی گروہ کو، بلکہ اصل ایکٹیویٹی کیا ہے؟ علم سیکھو، نالج اور الکتاب کو سیکھو، یہ مین اور سینٹرل پوائنٹ ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کلٹ بنتا جا رہا ہے، ایک فرقہ بنتا جا رہا ہے، گروہ بنتا جا رہا ہے، معلوم نہیں کیا کیا بنتا جا رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں بنتا جا رہا، اور نہ ہی آپ نے اس کو کچھ بنانا ہے. اس کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، کوئی بھی جو سیکھنا چاہے سیکھے، کیونکہ اللہ کے گھر لوگوں پہ بند نہیں ہوتے، جو بھی آنا چاہے. کیونکہ یہ علم اور یہ کتاب اور یہ رہنمائی سب کا حق ہے. اب اس کے بعد یہ کہ الکتاب تو ہے ہمارے پاس، تو الکتاب کے ساتھ اب ہم نے معاملہ کیا کرنا ہے؟ یتلونہو حق تلاوتہ، پڑھتے ہیں اس کو جیسے پڑھنے کا حق ہے. بنیادی طور پر تو اہل کتاب کے بارے میں، لیکن اس کے بعد یہ ہمارے بارے میں بھی، کیونکہ کوئی بھی حکم صرف اہل کتاب کے لیے تو خاص نہیں، ہر ایک کے ساتھ ہم خود کو ریلیٹ کر رہے ہیں. کتاب کے پڑھنے کا، تلاوت کا حق کیا ہوتا ہے؟ کتاب کی تلاوت کا حق کیا ہوتا ہے؟ حق کیسے ادا کریں؟ اور ہم میں سے ہر ایک خود سے سوال کرے، کیا میں اس کتاب کا حق ادا کر رہی ہوں؟ خود سے پوچھئے. لیکن اس سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے نا کہ تلاوت کا حق کیا ہے، کیونکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے نا، جو تلاوت کا حق ادا کرتا ہے وہی دراصل ایمان لاتا ہے. تو یہ تو ایمان کی شرط ہے ایک طرح سے، ایمان اس کا قبول ہے جو دراصل کیا کرے؟ تلاوت کا حق ادا کرے. تو اب ہمارے لیے ضروری ہے نا کہ ہم تلاوت کا حق ادا کریں. تو وہ ہوتا کیسے ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ تلاوت کا لفظی معنی کیا تھا؟ کسی چیز کے پیچھے اس طرح جانا کہ بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو کتاب کو پڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ جب آپ پڑھیں تو بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں، پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں، میننگ کی رکاوٹ نہ ہو کہ سمجھ نہیں آئی، یہ ورڈز اجنبی نہ ہو، اس کا مطلب آتا ہو. پھر خالی ٹرانسلیشن ہی کافی ہے، اس سے حق ادا ہو جائے گا. इसमें एक बात तो ये आई ना कि तवज्जो के साथ मानी को समझ के पढ़ा जाए कि पढ़ते वक्त बीच में कोई रुकावट ना आए, समझ आए बात, और इसको सही मखारिज के साथ पढ़ा जाए, इसकी तरतील का, तजवीद का हक अदा किया जाए। तजवीद और तरतील से मुराद क्या है? जहां लंबा करना चाहिए वहां लंबा किया जाए, जहां शद हो वहां शद ही पढ़ी जाए, जहां मद हो उसको जबर न पढ़ा जाए, जेर को जबर न किया जाए, और इससे अमल किया जाए। अमल की शर्त क्या है? कि इसके हलाल को हलाल समझा जाए, हराम को हराम समझा जाए, यानी किताब कुछ कह रही है और हम कुछ और समझे हुए हैं। फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे क्या करते थे कि जब जन्नत की आयात आती तो जन्नत का सवाल करते, अजाब की आयात आती तो अजाब से पनाह मांगते। तो ये कौन कर सकता है जिसको समझ आती हो? और जो आयात भी हम पढ़े उसको खुद से रिलेट करें, फिर आगे पहुंचाना, और फहम, तदब्बुर, तजक्कुर। फिर इसी तरह इसमें तहरीफ ना हो, क्योंकि अहले किताब ने तहरीफ कर दी थी ना, यानी मतलब ना बदले, तर्जुमा सही करें, तफसीर को सही समझें, ये नहीं कि किताब कुछ कह रही है और आप कुछ और बना दें उसको। इसी तरह इसका हक ये है कि इसकी जो बातें हैं उनको पूरा पूरा बता दिया जाए, कुछ छुपाया ना जाए, ये भी हक का तिलावत ही है। क्योंकि अगर हम कुछ आयतें पढ़ा देते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते, कुछ बातें बता देते हैं, कुछ नहीं बताते, तो ये भी हक नहीं अदा होता इसका। फिर इसी तरह इसकी मुहकम आयात पर ईमान लाया जाए और मुतशाबहात में ना पढ़ा जाए, ये आगे आएगा, और इसका इत्तबा हो, पूरी तरह इसको फॉलो किया जाए, इसमें गौर व फिक्र किया जाए। इसके बाज हिस्सों को मानना और बाज को छोड़ देना ये भी दुरुस्त नहीं है। आप सोचिए कि तिलावत का हक आप अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हमसे मुतालबा है और कल को इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته